राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 7 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर राम। ये जीव परमात्मा का अंश है तो जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाला जल वो उठता है वहां से तो वो बढ़ता है सब जगह ही, पर बर्ष करके नदियां नाला होकर के नदियां होकर पीछा समुद्र में मिलता है तभी शांति होती है, नहीं तो उसकी मुसाफरी बड़ी रहती है। इसी तरह से इस जीव की परमात्मा को प्राप्ति न करे तब तक इसकी ये मुसाफरी मिटेगी नहीं। 84 लाख सूर्यों में जाएगा पर सब जगह भटकता ही रहेगा, फिर कहीं भी नहीं हो सकता। इस मनुष्य ने माया है, इसमें भी बालक हुआ फिर जवान हुआ फिर बूढ़ा हुआ फिर मर गया, इसमें बदलता ही रहता है, थिरता ही रहता है और एक जगह नहीं रहता, घूमता ही रहता है। जब तक ये प्रकृति का संग करता है तब तक इसमें यही दशा होती है। कारण गुण सौंगोष्य सदा सदियों धर्मसु, उस देश योनियों में कारण होता है गुणों का संग, गुणों के शंख से उर्द गंधी सत्वस्था मध्य साधो गंधा, तीनों गुणों के कारण से ऐसी उर्द गति मध्य गति साधो गति होती है, फिरता ही रहेगा। कहीं लोग में चलाए कहीं से चला जाए शांति नहीं मिलेगी। जिस परमात्मा से ये पैदा हुआ है उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा तो सब आफत मिट जाएगी। जैसे जल है वो उसके समुद्र में मिल जाएगा तो फिर मिल गया, वो तो फिर भी उठ सकता है, ये नहीं आगा। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाव परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाव परमं मम। वो परम धाम है जो मेरे को प्राप्त होकर फिर लौट कर नहीं आता, वो परम धाम है। उस परम धाम को प्राप्ति के बिना इसको कभी शांति मिलेगी नहीं, दुख पाता रहेगा। इस वास्ते उस परमात्मा की प्राप्ति करना है ये जीव का खास काम है। ये जो सुबह का सत्संग है इसमें ये बताया जाता है कि आप कौन है, आप परमात्मा के अंश है। संसार के पदार्थों को देख करके राजी होते हो ये गलती होती है। ये संसार के पदार्थ आपके साथ रहने वाले नहीं है, परमात्मा साथ छोड़ता नहीं है। संत महात्माओं ने लिखा है कि परमात्मा के सिवाय हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं है, इस वास्ते हम परमात्मा को मानते हैं। वो साथ रहने वाला कोई नहीं है, एक परमात्मा ही है, उसके सिवाय कोई साथ में रहने वाला नहीं। और परमात्मा सर्वस्वृति सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठते, प्राणी मात्र चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, ये चलने फिरने वाले प्राणियों में और घास फूस वृक्ष लता आदि में स्थावर रहने वाले प्राणियों में सब में परमात्मा है, परमात्मा के साथ सब है। परंतु परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि उनकी है जो परमात्मा के प्यारे भक्त है, वे भक्त परमात्मा की तरफ ही देखते हैं, वे संसार की तरफ नहीं देखते। और संसार संसार की तरफ ही देखता है, परमात्मा की तरफ देखता ही नहीं, विमुख रहता है। अरे इसमें कहीं जगह स्थिर नहीं होगा, कहीं भी स्थिर होने की जगह नहीं है, क्योंकि परमात्मा में छुड़ गया और यही भटकता ही है। इस वास्ते परमात्मा को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर, आपको भूलू नहीं मैं, आपको भूलू नहीं। उस भगवान को याद करते रहो, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो उसकी प्राप्ति के बिना कहीं भी थोड़ नहीं मिलेगी। इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त करना है, और वो याद मात्र करने से, ये स्मरण मात्र है ना, जन्म संसार बंधनाश विमुचित है। जिसके याद मात्र करने से जन्म संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, केवल याद करने से, और कोई खर्चा नहीं लगता, कोई परिश्रम नहीं पड़ता, कोई धंधा करना नहीं पड़ता, कोई पसीना नहीं आता, केवल याद कर रहे, उसको स्मरण कर ले, केवल याद कर ले, याद करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसा काम है सीधा सब, हे नाथ ऐसा नाम लेते रहो और ये प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। वो ठीक हो जाएगा, सबका भी ठीक हो जाएगा, एक भगवान याद करने मात्र से, और याद करने मात्र से भगवान ही मिलते हैं, और संसार में कोई चीज नहीं मिलती, याद मात्र से चीज नहीं मिलती, भगवान याद मात्र से। कुंती ने कहा कि कन्हैया ये तेरे भाई है, पांचों पांडव दुख पा रहे हैं कि बाबा जी क्या करूं, द्रौपदी का चीर खेचा मेरे को याद कर लिया, तो 10,000 गज बल घटो, अरे घटो न 10 गज चीर, वो खेचता रहा 10,000 हाथियों का बल, जिस दुशासन में दुशासन की भुजा थकित भाई पसंद रूप भाई श्याम भुजा थक गई, 10,000 गज बल घटो, अरे घटो न 10 गज चीर, 10 गज चीर नहीं उठा, 10,000 हाथियों का बल उठ गया। तो याद के लिए केवल भगवान को, युधिष्ठिर ने राज्य लगा दिया, लक्ष्मी लगा दी, और तो क्या गए, सब पृथ्वी राज्य लक्ष्मी भाइयों को लगा दिया और अपने को लगा दिया, और फिर कुछ नहीं कहा द्रौपदी नहीं उसको लगा दिया, शिव लगाने का हक नहीं है। जब अपने को लगा दिया तो आप दास हो गया, वो तो महारानी है, दास को महारानी को लगाने का अधिकार नहीं है, दास के साथ महारानी को मैं भूल से लगा दिया, हार गया, तो इतना काम किया पर मेरे को याद ही नहीं किया, इतना बड़ा काम किया तो कम से कम मेरे को याद तो कर लेता, केवल याद कर लेता। तो ऐसे भगवान को याद कर दो भाई, सब काम ठीक हो जाएगा, सब आनंद मंगल हो जाएगा। अरे भगवान को याद नहीं करो तो भाई शांति नहीं है, दुख होना पड़ेगा, ऐसी दिशा की बात है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे नाथ, ऐसे याद करो, एक प्रभु को याद करो, सब काम ठीक हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो उस परमात्मा को याद कर लो, केवल याद, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब तरह से शांति मिल जाएगी। अरे प्रभु को याद नहीं करोगे तो भाई कितना ही काम कर लो शांति नहीं मिलेगी। समुद्र का जल समुद्र में जाने से ही शांत होता है, और कहीं जगह कुछ रहने की ठोड़ है नहीं। इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे नाथ, रात और दिन, और याद मात्र करो, याद मात्र नहीं, याद मात्र करो बस, और कुछ नहीं, याद मात्र। याद मात्र करने से भगवान के प्यारे आप हो जाओगे। ऐसे ही भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरा अंश है, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, परंतु मेरे को याद ही नहीं करते। भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो लेते हैं पर देने वालों को देखते ही। अरे भाई वस्तुओं की तुम देखते हो तो कम से कम देने वाले की तरफ देखो। तो भाई शरीर दिया है, इंद्रियां दी है, मन बुद्धि दिया है, सब दिए हुए चीज है, वे लेकर राजी हो गए। अरे भाई प्रभु ने दिया है, प्रभु की तरफ ध्यान तो दो कम से कम। तो देने मिलने वाली चीजों को तो अपनी मानते हैं पर प्रभु ने दिए उन देने वाले को मानते ही नहीं, उसे ख्याल ही नहीं करते, इसी से दुख पा रहे हैं। उसे दिए हुए मान लेंगे तो बोले अच्छी बात है, उसे दी हुई चीजों में भी फर्क है, उसने शरीर भी दिया है और ज्ञान भी दिया है, समझ भी दी है। शरीर मैं नहीं हूं, जो मिलता है और बिछुड़ता है वो हमारा नहीं होता। रहते रहते हम जा रहे हैं, ये कोई साथ में मिल गया और वो अगर जाते अगर वो दूसरे रास्ते गए, आप दूसरे रास्ते गए, तो बीच में मिलकर बीच में बिछुड़ जाता है, वो अपना नहीं होता। ये शरीर छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, रुपये पैसे छूट जाएंगे, जितने तुम मान बढ़ाई आदर सत्कार चीजों को इकट्ठे करते हो सब छूट जाएगी। वो हमारे नहीं है, हमारा कौन है जो हृदय में सदा रहता है, सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हृदय, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, उस भगवान को याद करो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। जिन लोगों ने भगवान को याद किया है उन लोगों को शांति मिली, आनंद हुआ है। प्रत्यक्ष वैसे ऐसे महात्मा हुए, श्री रामानाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री शंकराचार्य, आचार्य हुए बड़े परीक्षण, सब आदि ऋषि देखते उनको, क्यों भगवान को याद करते हुए भगवान के प्यारे हुए, इस बात से सबके प्यारे हैं, सब आदर करते हैं। ऐसे भगवान के बिना कोई आदर नहीं करता, भगवान के होने से जिनका आदर भगवान करते हैं उनका सब का आदर, भगवान के विमुख होने पर कोई आदर नहीं करता। तो भगवान के सन्मुख हो जाओ, सन्मुख होए जीव मोए जब ही जन्म कोट योगदास है तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाएंगे। एक भगवान के सन्मुख होने से और भगवान के सन्मुख न होने से दुख दुख पाएंगे, सुख नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं होगा, कष्ट उठाएंगे। इस वास्ते सज्जनों ने कहना है कि भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, केवल हे नाथ हे नाथ, एक ही मांगो बात एक ही, आपको नहीं भूलूंगा, बस और चीज कोई रहेगी नहीं साथ में, ना धन रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना जायदाद रहेगी, ना कुटुंब मिलेगा, ना बाप माँ बाप रहेंगे, ना स्त्री पुत्र रहेंगे, ना भाई भुजाई रहेंगे, कोई रहेगा नहीं साथ, कोई रहने वाला नहीं। संतों ने लिखा इस वास्ते भगवान से पहचान है कि भगवान के सिवाय और कोई साथ रहने वाला है ही नहीं, किसको याद करें, कोई याद करने से है ही नहीं। इस वास्ते भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, आपको जो नाम प्यारा लगे, जिस पर श्रद्धा हो विश्वास हो कि ये बढ़िया नाम है, उसी नाम से। और रामायण में लिखा राम सकल नाम अदते अधिका, हो नाथ अग खग गणपति का, शब्दों में और नाम उड़गण सहित राम नाम सही सो, राम नाम है चंद्रमा है और नाम सब तारा है, नक्षत्र भगवान नाम है। उस नाम में जिसमें जिसकी श्रद्धा हो, जिस नाम का जिसकी आदर है, जो नाम आपको प्यारा लगता है, भगवान का नाम आपको प्यारा लगता हो, वो नाम आप लेते हो। हे पुकार करो, असली हृदय की पुकार होती है वो भगवान के पहुंचती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्स कान में वो पूर्ण जट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो सच्चा सच्चा भक्त सच्चे हृदय से हे नाथ जैसे बालक दुखी हो जाए, गिर जाए, चोट लग जाए तो माँ माँ माँ याद करता है, तो कैसे ही का मौसम छोड़कर माँ को आना पड़ता है। माँ तो फिर कोई सुने न भी सुने, कहीं दूर चल जाए तो, पर ईश्वर तो सबके हृदय में विराजमान है। आपकी सच्चाई चाहिए, भगवान सुनने के लिए तैयार। आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं बोलू नहीं, हे प्रभु मैं बोलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने याद किया है उन उनको लोग भगवान प्राप्त हो गए। सब कैसे ही हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, जो भगवान को याद करता है वो भगवान को प्राप्त होता है, भगवान उनको प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान है, सबको याद होते, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा हुए, सब मेरे को प्यारे रहते हैं। कोई पुकारे वो बात विशेष है, सच्चे हृदय से पुकार करे भगवान की तो भगवान सबको मिल जाए। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान के रहते हुए हम दुखी, आश्चर्य की बात है। सुखरा सागर राम जी दुखरा भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारम्बार। सुख का सागर राम जी दुख का भंजन हार, दुख दूर करने वाला, सुख देने वाला, ऐसे सब लोग दुख चाहते, दुख को नहीं चाहता, सुख चाहते, तो दुख का नाश करने वाला ऐसो का सागर समुद्र अपार अनंत सुख है। दुख का भंजना, दुख का नाश करने वाला राम शरण ऐसा शरण भजिए बारम्बार। हरदम भगवान को याद करो, सब काम ठीक हो जाएगा। एक भगवान को याद करने से, एक भगवान को छोड़ दिया तो कुछ नहीं। भेद विहोणे जान को कुमकाओ कहीं, जान है बरात है, दूल्हा हो तो बरात है, दूल्हा तो भूल गए तो बस। अब भोजन में कौन करा, रोटी कौन देगा, भेद बिना तो भगवान को भूल गए आप, क्या क्या काम। भगवान को भूल गए, गलती करी, उस भगवान को याद करो, सब काम ठीक होगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। जिन जगत लोगों ने भगवान को याद किया है वे इस जगत में पूजनीय हो गए, आदर नहीं हो गए, जो भगवान को याद किए भगवत स्वरूप हो गए। श्लोक उनका गुण गाते हैं, उनके संप्रदाय में रहते हैं, अपने आचार्य को मानते हैं, ऐसे महापुरुषों को गुरु मानते हैं, उनके शिष्य में बन जाते हैं, अरे ओ भाग्य मानते हैं। क्या बात है, उनमें भगवान को याद किया, भगवान का स्मरण किया, केवल भारी स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों को नाश करने वाली। एक बात याद रखनी, और आपके रूप जो सचा है, नाम आपका जो सचा है, आपका भाव होना चाहिए भगवान का है, ये भगवान का है, ये भगवान का नाम है, भगवान का नाम ले रहा हूं, ऐसे अगर याद करो वो भगवान की प्राप्ति करा देगा। बिल्कुल सच्ची बात है। संतों ने बड़े जोर से कहा है तुम्हारा भाव केवल भगवान का चाहिए। भाव गायें होती है, गायें भी कन्हैया को चाहने वाली तो ओंकार के साथ भगवान बोलते हैं साथ में। बड़े बड़े पंडित स्तुति करे, प्रार्थना करे, पर भगवान में अपना मन नहीं है तो भगवान बोलते नहीं। ये गायों पशु है, भगवान हो या गए ओंकार करे तो भगवान बोल जाते हैं। भगवान हृदय देखते हैं, आप जाति नहीं देखते, आप वर्ण नहीं देखते, आप संप्रदाय नहीं देखते, आपका बल नहीं देखते, आपका धन नहीं देखते, आपकी योग्यता नहीं देखते कि कैसे योग्य हो आप। योग्य को ही करना है, भगवान समान तो योग्य भी है नहीं, सबसे श्रेष्ठ वो है। तो याद करता केवल याद जो स्मरण, जैसे स्वर्ण मात्र है ना, याद मात्र करें, इतना सुगम है, इतना सस्ता और सबसे बढ़िया। न तत्समोस्तभ्यधिगत को तो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक तो कैसे होगा, आपके समान ही भगवान, समान भगवान ही है। वैसे भगवान इतने बड़े याद करने मात्र से आ जाए, जो सच्चे है देश सच्चा है तो भगवान उठो। कैसे ही नीच आदमी हो, निज गृह सभी, निज घर में भी सबरी, सबरी को सब लोग तिरस्कार करते थे, तो सभी डरते थे कि इसी बुद्धि को या शुद्ध नहीं हो जाए, भाई मेरी छाया नहीं पड़ती है किसी को, और भगवान सभी करता थे। मोटा मोटा मोने झरना आश्रम मोकीने, ये सबरी ने गिर जाए चेरे, सबरी सबरी घर को भगवान देख तो प्रीत देव रघुराय, नाते सबर आते करे जाकर प्रेम प्रीत देव लाई, रघुनाथ सच्चे प्रेम रघुराय। इस वास्ते सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक ही मांगो, एक ही बस, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, एक भगवान को भूलो मत, मांगो जा सके, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक प्रभु याद रखो।